तुम्हार काले काले ओठम तुम्हार लाले रूप तुम्हार काले काले ओठम तुम्हार लाले ओए टोटू क्या कर साले बनेबू मैं घर वाले बनेबू मैं घर वाले ओठ तुहार छुमो नहीं मन तक हट काट लियो ओठ तुहार छुमो नहीं मन तक हट काट लियो फिगर तुहार छू नहीं कच के पकड़ के हाथ लियो आओ आओ हाथ देओ जिंदगी भर साथ देओ रूप तुहार काले काले ओठम तुहार लाले रूप तुहार काले काले ओठम तुहार लाले ओए टोटू क्या कर साले बनेबू मैं घर वाले बनेबू मैं घर वाले तुहार मैया कतरा लागत छाती चिर के खोल दियो मन मलागल जतरा बा तुहार आघ बोल दियो तुहार मैया कतरा लागत छाती चिर के खोल दियो मन मलागल जतरा बा तुहार आघ बोल दियो आओ आओ मार थे भावना खाओ विश्वास करो चोखो मैया मही से लगाओ रूप तुहार काले काले ओठम तुहार लाले रूप तुहार काले काले ओठम तुहार लाले ओए टोटू क्या कर साले बनेबू मैं घर वाले बनेबू मैं घर वाले बनेबू मैं घर वाले बनेबू मैं घर वाले बनेबू मैं घर वाले।